prawo jazdy robiłem na maluchu. Wie pani, tak słuchałem dzisiaj państwa i tak się wzruszyłem, bo to takie dawne czasy były. Super autko. No to ja już nie na maluchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Kobosko, Polska 2050, wiceprzewodniczący partii. Miłego dnia. Bratem, miłość, do usłyszenia. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 6 czerwca, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wysadzenie przez Rosjan zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej prezydent Ukrainy nazwał aktem terroryzmu. Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce jest niezbędna dla zagwarantowania naszego bezpieczeństwa, mówi były szef MON. Minister rolnictwa zaapelował do rolników, by opróżniali silosy, zwłaszcza, że państwo oferuje pomoc. Rosjanie zniszczyli zaporę wodną na spiętrzeniu rzeki Dniepr. Wielu miejscowościom grozi zalanie. Powódź może wpłynąć na pracę zaporowskiej elektrowni jądrowej. Wysadzenie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej prezydent Ukrainy nazwał aktem terroryzmu. Wołodymyr Zełenski zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro ukraińskiego prezydenta opublikowało oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego, w którym napisał on, że kolejny akt rosyjskiego terroryzmu potwierdza potrzebę wyzwolenia spod okupacji całej Ukrainy, aby podobne rzeczy się nie powtarzały. Biuro prezydenta opublikowało też krótki film, na którym widać masy wody wylewające się przez uszkodzoną tamę. Tymczasem, jak poinformował ukraiński Energoatom, wskutek wysadzenia zapory poziom wody w Kachowskim Zalewie na rzece Dniepr gwałtownie opada, co stanowi zagrożenie dla okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej, której reaktory chłodzone są wodą z tego zbiornika. Ukraińskie władze zarządziły ewakuację z lewego brzegu Dniepru, z terenów zagrożonych zalaniem. Dotyczy to kilkudziesięciu miejscowości, w tym części miasta Chersoń. Tam miejscowe władze donoszą o pierwszych podtopieniach. Woda zalewa też okupowane przez Rosjan tereny na lewym brzegu Dniepru. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za 2 godziny w okolicznych miejscowościach stan wody osiągnie poziom krytyczny. Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce jest niezbędna dla zagwarantowania naszego bezpieczeństwa, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie możemy pozwolić, aby agentura zdominowała nasz kraj w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji, podkreślił Antoni Macierewicz. Jego zdaniem do kompetencji komisji powinno należeć m.in. zbadanie umowy o współpracy pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji z 2010 roku. Zdecydowanie, dlatego bo warto pamiętać, że Rosjanie zaproponowali, żeby to porozumienie bazowało na porozumieniu, jakie oni chcieli zawrzeć w 2006 roku razem z WSI, czyli to była kontynuacja komunistycznych służb specjalnych zależnych od Rosji. Taki był pomysł. W piątek do Sejmu wpłynęła prezydencka nowelizacja ustawy. Przepisy zaczęły obowiązywać w środę po podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Front dotarł już do Rosji, napisali rosyjscy dziennikarze niezależni. Reporterzy dotarli do 40-tysięcznego miasta Szebiekino w obwodzie białgorodzkim, które od kilku tygodni jest atakowane przez rosyjskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy. Wywołanie paniki na terytorium agresora i dezorganizacja działań kremlowskiego reżimu sprzyja rozpoczynającej się ukraińskiej kontrofensywie. Szebiekino leży 6 kilometrów od granicy z Ukrainą. Pierwsze pojedyncze ostrzały miasta odnotowano już w ubiegłym roku. Wtedy pociski zniszczyły centrum handlowe. 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych. Intensywny ostrzał zaczął się w maju. Do tej pory na miasto spadło kilkaset pocisków. Część mieszkańców uciekła, a pozostali chowają się w piwnicach. Mieszkańcy Szebiekina skarżą się, że władze Rosji nie przysłały nikogo, kto by ich bronił. Jedynie administracja obwodowa przygotowała tymczasowe kwatery dla ewakuowanych. W ostatnim tygodniu pociski zniszczyły ponad 1000 mieszkań znajdujących się w blokach i uszkodziły 370 pojedynczych domów. W ocenie niezależnych analityków wojskowych tego typu działania antyputinowskich partyzantów sieją strach wśród Rosjan i dezorganizują działania rosyjskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rolnicy sprzedali 56% nadwyżki zbóż, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus zaapelował do rolników, by opróżniali silosy już teraz, zwłaszcza, że państwo oferuje pomoc. Chciałem namawiać rolników, żeby nie czekali do ostatniego tygodnia, czerwca, dlatego że wtedy będą kolejki, wtedy będzie może problem sprzedać i będzie awantura. Jeżeli mamy to zboże, skorzystajmy z tej pomocy, którą państwo oferuje swoim rolnikom. Sprzedawajmy to zboże sukcesywnie, żeby nie czekać do ostatniego dnia.

YouTube w Trójce przed południem. 17,5 minuty po godzinie 9. W kalendarzu mamy wtorek, 6 dzień czerwca, imieniny miesiąca, 6-6. Imieniny obchodzą dziś Norbert, Paulina, Aleksander, Dominika, Filip, Gerard, Klaudiusz, Marceli, Maria i Wawrzyniec. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Święto Wojsk Chemicznych, Dzień Slayera, chodzi o zespół, no i oczywiście jego fanów, a także Dzień Jojo. I tu nie chodzi o efekt jojo, tylko o zabawkę, którą zabawa też może być całkiem efektowna. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Siej na świętego Norberta, będzie jęczmienia sterta. Kalendarium muzyczne. Na początek dzisiejszego kalendarium przeniesiemy się do Londynu, do chyba najsłynniejszego studia nagraniowego w historii, czyli kultowego Abbey Road. 6 czerwca 1962 roku grupa The Beatles po raz pierwszy przekroczyła próg tego słynnego miejsca. So please, love me do. Zespół nagrał tam 4 utwory, meksykańskie Besame Mucho i 3 kompozycje własnego autorstwa, Ask Me Why, PS I Love You i Love Me Do, które pojawiły się na debiutanckim albumie zespołu Please Please Me. Co ciekawe, za tę pierwszą sesję nagraniową każdy z Beatlesów otrzymał wynagrodzenie w wysokości wyłącznie 7 funtów, czyli około 35 zł. Była to także jedyna sesja nagraniowa z Petem Bestem. Gdy muzycy po raz kolejny przekroczyli próg Abbey Road, ich perkusistą był już Ringo Starr. Przeskakujemy do roku 1980 i przenosimy się do Jarocina, gdzie 6 czerwca rozpoczęła się pierwsza edycja słynnego Jarocińskiego Festiwalu Muzyki Rockowej, wtedy znanego jeszcze pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji. Na scenie pojawiły się takie zespoły jak m.in. Manam, Kombi, Krzak czy Exodus, a także pierwszy punkowy zespół na tym festiwalu, czyli grupa Nocne Szczury. Festiwal w Jarocinie był największym muzycznym festiwalem rockowym w państwach bloku wschodniego. To właśnie tam na przestrzeni lat rozpoczynały swoje kariery takie grupy jak Jam, T-Love, TSA, Armia czy Hey. Na koniec przechodzimy do historii jazzu i do roku 1991. 6 czerwca zmarł Stan Getz, filadelfijski wirtuoz saksofonu tenorowego. W latach 50. Stan Getz był jednym z najpopularniejszych muzyków stylu cool jazz. Nagrywał m.in. z Oscarem Petersonem czy Jimmy Smithem. Na początku lat 60. jego albumy nagrane z Charlie Birdem, a potem z João Gilberto, wywołały modę na bossa nowe. Płyta Getz Gilberto stała się jednym z najlepiej sprzedających się jazzowych albumów wszechczasów, a w roku 2003 znalazła się na liście 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. O tym, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 15 maja. Jakiego 15 maja? 6 czerwca, oczywiście, że 6 czerwca. O tym opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 22 minuty po 9. Idę, widzę na...

Grupa Eagle Eye Cherry przypomniała się Państwu w Trójce przed południem. 29,5 minuty po godzinie 9. Panie Witku, skąd się Panu wziął ten 15 maja? No właściwie 15 marca, zamyśliłem się trochę, ale to dlatego, no to wyjaśni się za chwilę, bo na razie muszę Państwa na wycieczkę zabrać, jak to zwykle bywa o tej porze w naszym programie. Dziś kierunek Skierniewice. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski odwiedzają pałac w tym właśnie mieście. Trójka po królewsku. Skierniewice to jedno z największych miast województwa łódzkiego, a położone jest niemal dokładnie w połowie drogi pomiędzy Łodzią a Warszawą. Zespół pałacowo-parkowy, bo o nim dziś opowiemy, należy do najciekawszych zabytków w mieście. Jest chętnie odwiedzanym zarówno przez turystów, jak i mieszkańców, którzy korzystają z uroków tego miejsca, a w otoczeniu wspaniałego i pięknego parku. Pierwszy drewniany dwór w tym miejscu został zbudowany przez biskupów gnieźnieńskich już w XIV stuleciu. No i z tego samego okresu zresztą pochodzi także pierwsza oficjalna wzmianka o Skierniewicach. Budowla wówczas służyła nie tylko jako letnia rezydencja, ale przede wszystkim jako miejsce odpoczynku biskupów w czasie podróży po rozległym terenie, który wchodził w skład ich archidiecezji. Budowa murowanej rezydencji sięga jednak dopiero XVII wieku. W latach 1610-19 za sprawą biskupa Wojciecha Baranowskiego, a potem Wawrzyńca Gębickiego powstał pałac murowany. Co ciekawe, stary dwór jeszcze wówczas nie został całkowicie rozebrany, co stało się dopiero w późniejszym czasie. No, niestety pałac został częściowo zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego i przez kolejne lata wyraźnie pozostawał w cieniu głównych siedzib biskupich w Łowiczu i w Warszawie. Ale odzyskał swój blask? Tak, dzięki zainteresowaniu tym miejscem arcybiskupa Stanisława Szembeka. Pałac na początku lat 20. XVIII stulecia został wyremontowany i przebudowany właśnie z jego inicjatywy. W kolejnych latach również jego następcy Teodor Potocki i Krzysztof Antoni Szembek kontynuowali pracę w pałacu, ale również w parku, który został założony już wcześniej w modnym wówczas stylu włoskim. Ich wysiłek niestety zniweczyło zdarzenie, które miało miejsce w połowie stulecia. W 1755 roku w pałacu wybuchł pożar, który bardzo poważnie zniszczył biskupią rezydencję. Dopiero w latach 60. dzięki arcybiskupowi Władysławowi Łubińskiemu pałac został przebudowany według projektu Efraima Schregera. I wówczas także po północnej stronie powstała kaplica połączona z pałacem krytym gankiem. No i w tym czasie również powstał ogród i park krajobrazowy oraz nowe oficyny wraz z okazałą bramą wjazdową. A jeszcze w tym samym stuleciu pałac został ponownie przekształcony. Kilkanaście lat później arcybiskup Ostrowski przebudował pałac w stylu klasycystycznym, jednak największe prace odbywały się wówczas w jego wnętrzach, które przybrały nowy wystrój. No i również park w tym czasie został uporządkowany i przekształcony. Co mogli obserwować ówcześni celebryci, bo pałac w swoich murach gościł także wiele znanych osobistości. Celebryty mieliśmy jednego, bo po trzecim rozbiorze swoje ostatnie lata życie spędził tu Ignacy Krosicki, a inni to byli Łotrowie, bo w 1884 roku w jego murach miało miejsce spotkanie zaborców, cesarzy Franciszka Józefa, Wilhelma II oraz cara Aleksandra III. No i to zresztą właśnie za czasów Rosjan w połowie XIX wieku pałac został przez nich przekształcony. Celebryci spod ciemnej gwiazdy. Tak. No, rzeczywiście nie powinni się tak nazywać. Po odzyskaniu niepodległości pałac powrócił w ręce polskie, czyli te złote czasy. Tak, w 1919 roku władze polskie przekazały założenie warszawskiej szkole głównej gospodarstwa wiejskiego. Dawna rezydencja biskupów przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń. Obecnie jest własnością państwową, no i co najważniejsze, jest udostępniona zwiedzającym. Do Pałacu Prymasowskiego, bo tak możemy powiedzieć z pewnością, w Skierniewicach zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Program Trzeci Polskiego Radia. Out from the wreckage, Za 19 minut godzina 10, no to skąd mi się wziął ten 15 marca w jednej z zapowiedzi? Ano proszę Państwa, właśnie wtedy egipskie Ministerstwo Starożytności poinformowało o tym, że znaleziono nowy korytarz w piramidzie Cheopsa, czy jak kto woli Chufu. Egipski archeolog Zahi Hawass podczas konferencji prasowej w Kairze, na której ujawniono odkrycie, wyjaśnił, że korytarz jest tunelem w kształcie odwróconej litery V o długości 9 metrów, szerokości nieco ponad 2. Może on prowadzić do komory grobowej faraona i jego mumii, której jeszcze nie odnaleziono. No i wtedy mówiło się, że to może być archeologiczne odkrycie stulecia. Dziś wracamy do sprawy, bo mamy szczegóły tego, jak oni to zrobili. No proszę sobie wyobrazić, proszę pomyśleć, Egipt. Jeden z ulubionych kierunków turystycznych, również Polaków. No i wiadomo, że jak się jedzie do Egiptu, to bez względu na to, gdzie się jedzie, to pewnego dnia jedzie się na wycieczkę do Kairu właśnie po to, aby między innymi obejrzeć piramidy w Gizie. Piramida Cheopsa ma ponad 4,5 tysiąca lat. Przez ostatnich kilkadziesiąt miliony turystów, tysiące naukowców, badań i nikt nic nie zauważył? Otóż odkrycie to owoc trwającego 7 lat projektu Scan Pyramids. Badania zaangażowani są naukowcy z uniwersytetów we Francji, Niemczech, Kanadzie i Japonii, a także oczywiście eksperci z Egiptu. I kluczowa była w tym wszystkim zaawansowana technologia do wizualizacji ukrytych wnętrz bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek wykopalisk. Wszystkie zastosowane techniki są nieinwazyjne, nie niszczą niczego, nie niszczą przede wszystkim zabytków. Naukowcy zidentyfikowali pustą przestrzeń za pomocą mionów. To takie nietrwałe, maluteńkie cząsteczki elementarne. One mogą przenikać przez ciała stałe. Miony są częściowo jednak absorbowane przez struktury, przez które przechodzą. No coś jak u nas rentgen, prawda? No i korzystając z detektorów umieszczonych wewnątrz piramidy, naukowcy wycelowali je w miejsca, do których przedostało się tych mionów najwięcej. No i to ułatwiło zmapowanie i znalezienie tej pustej przestrzeni i odkrycie korytarza. Takie małe miony, a tak wiele potrafią. Brian Adams w Trójce przed południem. Za 13 minut 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w centrum uwagi ekonomistów i kredytobiorców oczywiście Rada Polityki Pieniężnej. Ta naradza się od wczoraj w sprawie wysokości stóp procentowych. Decyzję poznamy dziś po południu. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że na tym posiedzeniu członkowie Rady nie zmienią wysokości stóp.